paka machozi yamenikaukao. Dhambi gani mimi nimefanya ambayo Mungu hawezi kunisamehe? Mume wangu akipata mshahara, mimi na watoto wangu tunafunga Ramadhani. Miaka 25 mimi niko bado kijana mdogo, ninavaa gauni yenye viraka vya kubandika bandika kama mtu aliyefiwa. Oyo, nikienda kwa wazazi wangu wananirudisha, wanasema kwamba hatuwezi kukulisha wewe na watoto wako ikiwa mumeo ana uwezo hiyo. Miaka 25 mimi niko bado kijana mdogo, vya kubandika bandika kama mtu aliyefiwa. Oyo, nikienda kwa wazazi wangu wananirudisha, wanasema kwamba hatuwezi kukulisha wewe na watoto wako ikiwa mumeo ana uwezo hiyo. Sina mbavu yo, moyo wangu nasononeka kwa mume hiyo. Wamuka kwa sumu ya jali chaiyo, kazi yake paka kunywa pombe hiyo. Wenzio unywa motori wa moto hiyo, kazi paka kudoea pombe hiyo. Nikisema nichake ni mume wangu mwenyewe, aibu na mambo yote atanifikia miego. Doti mili za kanga sasa mwaka wa saba, soko ni mie peku peku, viatu kwangu sivijui. Nataka kucheka sina mbavu yo, moyo wangu nasononeka kwa mume hiyo. Wamuka kwa sumu ya jali cha hiyo, kazi yake paka kunywa pombe hiyo. Wenzio unywa mutori wa moto hiyo, kazi paka kudoea pombe hiyo. Nasona leka nasikitika mama nalia yo, imikolewe na kuwa kama utumwa mamaga. Waze wa baraza naomba ushauri jamani ye, mumukanye baba watoto labda tawasikia. Nataka kucheka sina mbavu yo, moyo wangu nasononeka kwa mume hiyo. Wamuka kwa sumu ya jali cha hiyo, kazi yake paka kunywa pombe hiyo. Wenzio unywa mutori wa moto hiyo, kazi kudoea pombe hiyo. Nikisema nichake ni mume wangu mwenyewe, aibu na mambo yote atanifikia miego. Doti mbili za kanga sasa mwaka wa saba, soko ni mie peku peku, viatu kwangu sivijui. Nataka kucheka sina mbavu yo, mimi nalia yo, moyo wangu nasononeka kwa mume hiyo. Wamuka kwa sumu ya jali cha hiyo, kazi yake paka kunywa pombe hiyo. Wenzio unywa mutori wa moto hiyo, kazi paka kudoea pombe hiyo. Yeah.